Visser. Goedemiddag, zometeen in Nieuws & Co. 11 jaar cel voor een vrouw die haar baby probeerde te vermoorden. Wat betekent deze zaak voor artsen? En Gambia dreigt een wet tegen vrouwenbesnijdenis terug te draaien. Eerst het NOS-journaal, Ewout de Jong. Een voorstel om dieren in veehouderijen ruimte te geven voor natuurlijk gedrag is in de Tweede Kamer gesneuveld. De doelstellingen worden afgezwakt of uitgesteld. Dat het voorstel van de Partij voor de Dieren uit 2021 het niet haalde, komt mede door een draai van de PVV. Die partij stemde 3 jaar geleden volmondig in met het wetsvoorstel, maar vandaag ging alleen PVV-Kamerlid Dion Graus tijdens de hoofdelijke stemming akkoord. De rest van zijn fractie stemde tegen, evenals de VVD en NSC. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is verontwaardigd. We laten het hier niet bij zitten. We gaan ons amendement omzetten in een initiatiefwetsvoorstel om alsnog een einde te maken aan die hartverscheurende bio-industrie. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel en tbs tegen Johnny de Wee vanwege seksuele uitbuiting. De man van 25 wordt ervan verdacht dat hij minstens 172 meisjes en vrouwen online heeft misbruikt en afgeperst. Meer dan de helft van zijn slachtoffers is minderjarig. Johnny de Wee viel de meisjes lastig via Snapchat en Instagram. Daar bood hij ze geld in ruil voor naaktfoto's. Hij had honderdduizenden foto's en video's van zijn slachtoffers. Een man uit Den Haag moet 10 weken de cel in voor zijn rol bij de dood van Orlando Boldewijn. De 17-jarige Orlando verdronk 6 jaar geleden na een betaalde seksdate met de verdachte. Die krijgt een straf omdat hij de hulpdiensten niet heeft ingeschakeld. De Franse politie is bezig met een grote actie in drugsbuurten in Marseille. Er worden drugs en wapens in beslag genomen. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Het is nog altijd onduidelijk of derde landers in Nederland mogen blijven of niet. Derde landers zijn oorlogsvluchtelingen die tijdelijk in Oekraïne waren toen Rusland binnenviel. Van de Raad van State moeten ze weg of asiel aanvragen. Maar 3 van hen mogen van de rechter nu toch blijven. De Braziliaanse politie heeft vastgesteld dat oud-president Bolsonaro heeft gesjoemeld met coronavaccinatiebewijzen. Hij zou valse gegevens hebben laten invoeren in het landelijke registratiesysteem. Correspondent Nina Jurna. Tijdens de pandemie was Bolsonaro een van de leiders die zwaar tekeer ging tegen het vaccin. Hij vond COVID allemaal maar onzin en hij lapte de gezondheidsbeperkingen aan zijn laars. Bolsonaro had alleen wel een vaccinatiebewijs nodig om de Verenigde Staten binnen te komen. En hij zou die dus hebben laten vervalsen. Bolsonaro zegt dat hij onschuldig is. De oud-president is tot 2030 uitgesloten van het presidentschap, omdat hij 2 keer is veroordeeld voor machtsmisbruik. Tegen de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosiegolf in Vlaardingen is 2,5 jaar cel geëist. Sinds april vorig jaar zijn er diverse ontploffingen geweest bij het huis en de auto van een loodgieter. De politie is bij de verdachte uitgekomen doordat iemand het kenteken van zijn auto had opgeschreven na een explosie. Justitie zegt dat hij de explosief heeft opgehaald in Maassluis en afgegeven aan de bommenlegger. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van 3 feiten. Van het medeplegen van het veroorzaken van een explosie, het medeplegen van bedreiging en het medeplegen van vernieling. En hij heeft die nacht als chauffeur opgetreden. De verdachten zijn de rechtbank het heel erg te vinden voor het gezin van de loodgieter. De kiepster van Oranje, Daphne van Domselaar, moet de rest van het voetbalseizoen aan zich voorbij laten gaan. Ze is met succes geopereerd aan haar heup, maar moet zeker tot de zomer revalideren. Behalve bij Oranje kiept van Domselaar bij Aston Villa in Engeland. Het weer, op de meeste plaatsen droog en periode met zon. Vanavond en vannacht in het noorden misschien wat motregen. In het zuiden kans op mist, minima rond 7 graden. Morgen nog steeds weinig wind en vooral 's middags geregeld zon bij 15 tot 18 graden. Na donderdag wisselvallig en een stuk frisser. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is behoorlijk druk, maar dat is eigenlijk normaal op dinsdagmiddag. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd, vooral in de Randstad, daardoor veel vertraging. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging vanaf knooppunt Prins Klausplein is 40 minuten. Het noorden, op de A7 van Heerenveen naar Groningen, daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Friese Palen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Tienje is de vertraging ongeveer 1/2 uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meren, 40 minuten extra reistijd door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is de weg ook weer vrij bij Harderwijk na een ongeluk. Maar vanaf Nijkerk is de extra reistijd nog wel 3 kwartier. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een vrouw uit Utrecht, een voormalig arts, is veroordeeld tot 11 jaar cel voor poging tot moord op haar pasgeboren dochter. Ze vergiftigde haar met moedermelk. Haar moedermelk vergiftigde ze met diarreeremmers, met voorbedachte raden. Zo oordeelt de rechtbank. De rechtbank is van oordeel dat het niet anders kan dan dat u de kans op de dood van Eike voor lief heeft genomen. De rechtbank acht al met al de poging tot moord meermalen gepleegd, wettig en overtuigend bewezen. Mark Visser. Nieuws en Co. Volgens het Openbaar Ministerie zou de vrouw lijden aan het Münchhausen bij proxy-syndroom. Dat tegenwoordig wordt aangeduid als kindermishandeling door falsificatie. Dat is wanneer ouders hun kind opzettelijk ziek maken om aandacht te vragen van bijvoorbeeld hun omgeving of hulpverleners. Verslaggever Roel Pauw was bij de uitspraak. De rechtbank gaat ervan uit dat het niet anders kan dan dat de moedermelk buiten uw lichaam is verdund. U heeft loperamide toegevoegd dat bij prematuren kan zorgen voor hartritmestoornissen en daarmee leiden tot levensgevaar. U moet hebben geweten van die kans, zeker als arts. U heeft bovendien met voorbedachte raden gehandeld door dagelijks met het toevoegen en verdunnen te blijven doorgaan, terwijl uw dochter levensbedreigend ziek werd en u bent de hoeveelheid loperamide zelfs gaan verhogen. U heeft dus het vertrouwen in u als moeder en als arts op grove wijze beschaamd. U heeft aangevoerd dat u in die periode onder invloed was van een zogenaamde postnatale psychose. U bent in 2021 uitgebreid onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Samenvattend zijn deze onderzoekers van mening dat er niet overtuigend kan worden aangetoond dat er bij u sprake is geweest van een psychiatrisch toestandsbeeld. En zoals hiervoor overwogen, zult u volledig toerekeningsvatbaar worden verklaard. U heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere pogingen tot moord op uw prematuur geboren dochter. Een van de meest ernstige vormen van geweld tegen een kind. Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat alleen een langdurige gevangenisstraf passend en geboden is. De rechtbank veroordeelt u tot een gevangenisstraf voor de duur van 11 jaren. En de rechtbank kan zich heel goed voorstellen dat u behoefte heeft om afscheid te nemen van uw man en van uw familie. Maar in verband met de hoeveelheid publiek en de veiligheid is dit op dit moment helaas niet mogelijk. We vragen u dan ook om nu mee te lopen naar de parketpolitie. Aldus de rechter. Kinderarts Rian Til bij het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC vertelt wat zij van de uitspraak vindt. Ik heb de uitspraak gelezen en ik begrijp dat er ernstige feiten zijn begaan. En de uitspraak lijkt dus recht te doen aan wat het kind en de kinderen is overkomen. Maar het allerbelangrijkste ervan vind ik eigenlijk dat het mensen bewust maakt dat deze vorm van kindermishandeling bestaat. En ik hoop dus ook dat juist niet-professionals hiervan doordrongen raken en het mogelijk ook eerder signaleren als er een kind is wie dit overkomt. Is het lastig te herkennen? Het is zeker lastig te herkennen. Wij kinderartsen zijn natuurlijk opgeleid om ouders altijd 100% te vertrouwen. Wanneer zij klachten of symptomen bij hun kind signaleren, dan gaan wij ervan uit dat die ook echt bestaan. En dan gaan we natuurlijk zoeken naar de oorzaak, want zij kennen hun kind immers het beste. En nu moeten we dat 180 graden omdraaien en dan moeten we ouders eigenlijk gaan wantrouwen. En dat is natuurlijk een lastige zaak. Dat doen we vaak wanneer we zogenaamde discrepanties of rode vlaggen hebben in het hele verhaal. En die kunnen op allerlei terreinen natuurlijk voorkomen. Dat bijvoorbeeld een kind heel anders is bij lichamelijk onderzoek dan dat je had verwacht op grond van de signalen. Of dat al je testuitslagen en resultaten van bloedonderzoek niet kloppen bij wat je is verteld. Of dat je een verschil merkt in de klachten als het kind met of zonder de ouders is. Of dat je bijvoorbeeld signalen krijgt uit een andere omgeving, bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of school. En dat de klachten daar bijvoorbeeld helemaal niet aanwezig zijn. Dat een kind bijvoorbeeld wel kan lopen, terwijl ouders zeggen dat hij het niet kan. Of dat een kind bijvoorbeeld de tractaties kan meeeten, terwijl ouders zeggen dat het alleen per zonde gevoed kan worden. Al die rode vlaggen moet je serieus nemen. En dan moet je gaan kijken van ja, hoe kan ik het vermoeden versterken of juist minder zwaar laten wegen? En welke ziektes moet ik ook nog overwegen en uitsluiten? En ja, daarmee moet je een plan van aanpak maken. Hoe vaak komt het voor? Nou, iedere kinderarts kent het. Wanneer we de cijfers bekijken van kinderartsen en van vertrouwensartsen, weten we dat het ongeveer 40 keer per jaar voorkomt of herkend wordt, moet ik daarbij zeggen. En dat zijn dan alle vormen. Dus dat gaat ook echt om alleen aanpraten of verzinnen van symptomen. En niet alleen om dat ernstige spectrum wat we nu in deze rechtszaak hebben gezien, waarbij kinderen ook daadwerkelijk iets wordt aangedaan. En je hebt natuurlijk ook nog een tussenstadium waarbij het kind niet iets wordt aangedaan, maar waarbij materialen van het kind worden vervalst. Bijvoorbeeld bloed aan de urine wordt toegevoegd. Nou, als we die allemaal bij elkaar komen, herkennen we het 40 keer per jaar. Maar ik denk dat we het ook heel vaak missen, juist omdat het zo lastig te herkennen is. Ja. Kan deze uitspraak daarmee wel iets voor soortgelijke zaken veranderen? Juist omdat het nu ook in het nieuws is, dat er meer aandacht voor is? Nou ja, het wordt mensen dan wel duidelijk dat het onvoorstelbare, dat ouders hun kind ziek maken, waar is en werkelijk gebeurt. En daarmee komt het mogelijk wat meer onder de aandacht. Ik denk ook dat het recht doet aan de negatieve media-aandacht die een tijd geleden over dit onderwerp is geweest. Waarin eigenlijk werd gesteld dat vermoedens van dit probleem onterecht waren geweest. En waardoor er ook veel klachten zijn geweest tegen artsen, met name ook vertrouwensartsen die zich hiermee bezig hielden en zich sterk maakten voor kinderen. Dat het daar enigszins ook recht aan doet. Mogelijk ook artsen iets meer over een drempel helpt om in een vroeg stadium contact op te nemen met een vertrouwensarts wanneer ze een vermoeden hebben dat dit speelt. Veranderen dit soort zaken daarmee iets voor uw werk? Ik zelf ben al heel lang bezig met het onderwerp kindermishandeling. Voor mijzelf heeft het niet direct een betekenis dat mijn werk gaat veranderen. Aldus Rian Til, kinderarts bij het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. Even naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, het is druk zoals gewoonlijk eigenlijk op dinsdagmiddag. Maar op een aantal plaatsen heb je wel heel veel vertraging. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging inmiddels 50 minuten door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar over de A44. De ruzie tussen NPO en Ongehoord Nederland loopt behoorlijk uit de hand. Volgens het AD betichten ondervoorzitter Arnold Karskens en Frederike Levenlang van de NPO elkaar van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens een vergadering begin deze maand zou Karskens mondeling en fysiek door Levenlang zijn aangevallen. En andersom wordt gesproken van een bedreigende en intimiderende houding door de baas van Ongehoord Nederland. De provincie Zeeland staakt de strijd om de Aziatische hoornaar uit te roeien. Volgens gedeputeerde Wilfried Nielen is het bestrijden niet meer mogelijk. En daarom gaat de provincie vooral inzetten op beheersing. De Aziatische hoornaar, een groot soort wesp, werd voor het eerst in 2017 in Nederland gezien. Ze zijn schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten. En de Keukenhof is weer open. Het Bloemenpark werd officieel geopend door prinses Margriet. De Keukenhof bestaat dit jaar precies 75 jaar en is nog altijd heel populair. En de directeur snapt er wel waarom. Onze bezoekers willen graag een mooie foto maken. En daar zijn we natuurlijk de uitgelezen plek voor. Het is een toeristische selfie-trekpleister geworden. Het is absoluut een toeristische selfie-trekpleister. Alleen genodigden zijn nu welkom in de Keukenhof. Vanaf donderdag is iedereen welkom. De organisatie verwacht een kleine 1,5 miljoen bezoekers. And no gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing, full clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising and keep beaming. Taste, what a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy we put. I saw from the buildings, ill Scoville, stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given, Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we about to burn something. Van het Nederlandse hip-hop duo Pete Philly en Persequit. Hot sauce was dat. Gambia heeft sinds 2015 een wet die meisjesbesnijdenis verbiedt. Maar die wet staat nu op losse schroeven. Vanwaar die ontwikkeling? Gaan we vragen aan correspondent Saskia Houtuin in Senegal. Saskia, Gambia heeft dus sinds 2015 die wet. Wat houdt die wet in? Wat staat erin? Ja, wie zich schuldig maakt aan vrouwelijke genitale verminking, die kan in Gambia nu nog tot 3 jaar gevangenisstraf krijgen. Op zich is dat vrij fors. Alleen er zijn sindsdien nog maar 2 rechtszaken geweest. Dus dat is wel heel erg minimaal. Als je bedenkt dat deze wet dus al sinds 2015 van kracht is. Vorig jaar zijn er 3 vrouwen veroordeeld. Maar ja, wat er gebeurde is dat er direct allerlei organisaties bovenop zijn gesprongen om de boetes te betalen voor deze vrouwen. En de straf naar deze vrouwen toe ook te veroordelen. De Hoge Islamitische Raad bijvoorbeeld, die sprak ook een fatwa uit. Een vonnis waarin zij stellen dat meisjesbesnijdenis juist een belangrijke islamitische waarde is. En het parlement dat daar nu over gaat stemmen, lijkt daar ook zo over te denken. Ja, want nu willen ze zelfs eens helemaal van de wet af. Ja, er is een sterke lobby om de wet die dat dus verbiedt ongedaan te maken. Meisjesbesnijdenis, dat is niet iets wat religieus is voorgeschreven in de Koran of in de Bijbel, maar wel iets wat in Gambia door veel islamitische, geestelijke, conservatieve leiders is omarmd. En met hen ook een aanzienlijk deel ook van de Gambianen, die vinden dat vrouwelijke genitale verminking cultureel en dus ook religieus belangrijk is. Ondanks dat het verboden is, gebeurt het ook nog altijd. Volgens UNICEF zou zo'n 50% van de meisjes tussen 0 en 14 jaar in Gambia zijn besneden. Ja, en hoe serieus is dan de wens echt om de wet helemaal terug te draaien? Ja, het lijkt wel vrij serieus vanuit de politiek. De wet die heeft al meerdere stappen doorlopen in het parlement. Dat parlement dat bestaat overigens uit 53 mannen en 5 vrouwen. En er is nu dus een speciale parlementscommissie bijeengekomen die zich erover gaat buigen. Dat kan nog wel een tijdje duren, maar ja, als het er doorkomt, eventueel met wat aanpassingen of niet, dan is wel de verwachting in Gambia dat president Adama Barrow de wet zal ondertekenen. Al heeft hij zich nog niet open erover uitgesproken, maar het is wel wat mensen in Gambia verwachten dat hij mogelijk kan gaan doen. Ja, dat wat de politiek betreft en Gambianen zelf, Gambiaanse maatschappij, hoe denken ze daarover? Ja, we hebben tot nu toe vooral dus over die conservatieve hoek gehad. Maar er zijn ook absoluut heel veel Gambianen die zich echt wel grote zorgen maken over dat verbod op meisjesbesnijdenis, dat ongedaan kan worden gemaakt. Het is een heel pijnlijke en natuurlijk heel gevaarlijke procedure die voor allerlei problemen kan zorgen op korte en op lange termijn. Denk aan blaasontstekingen, gecompliceerde bevallingen, mentale problemen. Er zijn in Gambia nu 178 burgerbewegingen die de handen ineen hebben geslagen. Ze hebben een open brief geschreven aan de Gambiaanse overheid, aan de president. Met echt de vraag, de dringende oproep om de wet in stand te houden die vrouwen en meisjes in het land beschermt sinds 2015. Want ja, als die wet er doorkomt, dan is Gambia het eerste land ter wereld die een verbod op vrouwelijke genitale mutilatie ongedaan maakt. En dat zou ook nog eens mogelijk een precedent kunnen scheppen voor andere landen. Nou, want die kijken daar dan ook weer naar. Correspondent Saskia Houtuin, dankjewel. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In ons land worden relatief veel octrooien aangevraagd, blijkt uit cijfers van het Europees Octrooibureau. Nederland staat wereldwijd op de 8e plek. Afgelopen jaar steeg het aantal aanvragen ook nog eens. Victor Veefkind, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U werkt bij het Europees Octrooibureau en u beoordeelt ook octrooiaanvragen. Kunt u uitleggen hoe lang zo'n procedure duurt? Ja, als iemand een octrooi aanvraagt, dan krijgt hij meestal na een half jaar ongeveer wat heet een nieuwheidsrapport. Dus dat is een soort rapportje waarin staat of die uitvinding die gemaakt is niet al door iemand anders gedaan heeft. Dus of er zeg maar bekend is dat er dingen heel erg op lijken. En op basis daarvan kan de uitvinder of de aanvrager dan besluiten of die doorgaat. En als hij dat dan doet, dan duurt het bij ons gemiddeld ongeveer tussen de 2 en 4 jaar voordat daar eventueel een octrooi uitkomt. Het is wel zo dat ongeveer 60% van de aanvragen uiteindelijk ook uitmondt in een octrooi, in wat voor vorm dan ook. Ja, het is en waar heeft dat mee te maken dat het toch ook een groot deel niet verkregen wordt? Het is zo'n 40% wordt dan niet verkregen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan dus zijn dat het toch niet zo nieuw was als ze al dachten. Dus ja, als er iets al is of het lijkt er heel erg op, dan is het eigenlijk geen nieuwe uitvinding meer. Dan kun je er ook geen octrooi op krijgen. Er kunnen nog wat formele dingen zijn. Of het kan zijn dat de uitvinder uiteindelijk vindt dat het misschien toch niet zo'n heel belangrijke of grote uitvinding is. En dan zegt van nou, laat maar zitten. En wij staan dus hoog als Nederland in die lijst. Hoe komt dat? Ja, Nederland staat traditioneel vrij hoog op de lijst. We hebben natuurlijk vrij veel grote innovatieve bedrijven. Denk aan Philips of ASML of Unilever en dergelijke. En wij staan daar vrij hoog in altijd. Oké, maar u zegt bedrijven. Ik zie dan weer bij een octrooi, maar dat is misschien de fantasie. Iemand die op zijn zolderkamertje aan het knutselen is en denkt van, Eureka, ik heb het en ik ga een octrooi aanvragen. Ja, nou, dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar in de praktijk is het zo dat bij ons ongeveer 23% van de aanvragen komt uit het middenkleinbedrijf en eventuele individuele uitvinders. Mm-hmm. Bijna 70% komt van grote bedrijven. En er is er ook nog een 8% die komt van universiteiten en researchorganisaties en dergelijke. Dus het aantal individuele uitvinders is vrij klein vergeleken met zeg maar, de grote bedrijven. Ja. En zijn er dan specifieke gebieden waarop er veel uitvindingen worden gedaan in Nederland? Ja, in Nederland is Philips eigenlijk met overmacht vaak de grootste aanvrager. En die zitten nou eenmaal in de medische technologiehoek. Dus dat is in Nederland eigenlijk het grootste segment. Maar qua groei zit op dit moment de groei vooral in technologieën die een beetje te maken hebben met de energietransitie, dus meer elektrische uitvindingen. En afgelopen jaar ook heel duidelijk in de chemie. En zijn dat dan bedrijven zoals Philips die we al heel lang kennen? Of zitten er ook veel start-ups, beginnende bedrijven tussen? Ja, er zitten dus wel start-ups tussen, maar die zitten niet meteen zeg maar in pakweg de top 20 van bedrijven die veel octrooien aanvragen. Ook omdat het aanvragen van octrooi, dat gaat nou eenmaal wat kosten in zitten. Dus dat kun je als start-up er niet meteen zeg maar de volumes van aanvragen die bijvoorbeeld een Philips of een Signify of een ASML hebben. Die kun je dat, wat voor de grote jongens is het ook zeg maar Minder erg als het een keer niet lukt? Of zo, als je zelf echt veel tijd en energie in iets gestopt hebt en je bent een start-up, dan heb je best kans dat jouw hele succes afhangt van die ene octrooi aanvraag. Dus ja, daar is het echt wel een stuk belangrijker voor dat dat uiteindelijk ook naar een verlening uitloopt. Ja. Wat ook opvalt in de cijfers is dat meer vrouwen een octrooi aanvraag doen. Hoe zit dat? Ja, dat is helemaal correct. Dus dat is een trend, zeg maar, die natuurlijk al een tijdje bezig is. Maar ook in Nederland is dat zo. En zelfs het percentage Nederlandse vrouwen die op octrooi staan is groter dan het Europees gemiddelde van de hoeveelheid vrouwelijke uitvinders. En dat is gewoon een ontwikkeling die we ook zien op bijvoorbeeld universiteiten. Meer vrouwen studeren, vaak ook veel nog meer dan mannen. En dat gaan we nu ook op andere plekken op deze manier terugzien? Ja, je hoopt het. Het is wel zo dat het vaak nog een beetje sector gerelateerd is. Dus wij zien wel bijvoorbeeld in de chemie en de farmacie zijn vrouwen heel goed vertegenwoordigd, zeker de helft. Maar in andere gebieden, dus meer elektronica en mechanica, daar is dat nog wat minder. Dank u wel voor uw uitleg, Victor Veefkind van het Europees Octrooibureau. Zometeen, er gaat voorlopig niet veel veranderen als het gaat om het dierenwelzijn in de veehouderij. Het voorstel is gesneuveld in de Tweede Kamer. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Met een nieuwe caravan of camper van Bürstner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Bürstner voor de beste deals. Kijk op Bürstner.nl met UE. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het is half zes, de hoofdpunten, Ewout. Het Israëlische leger is nog steeds bezig in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad. Op het terrein zouden zeker 50 Palestijnse militanten zijn gedood. Hoe het gaat met patiënten, artsen en vluchtelingen in het ziekenhuis is onduidelijk. Het OM heeft 7 jaar cel en tbs geëist tegen Gianni de W. vanwege sextortion. De man van 25 zou meer dan 170 meisjes en vrouwen hebben afgeperst met naaktfoto's en video's. De helft van zijn slachtoffers is minderjarig. Een plan voor meer natuurlijk gedrag van dieren in de veehouderij is door de Tweede Kamer weggestemd. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg niet voldoende steun. Er was wel een meerderheid voor het voorstel van VVD en D66 om op een later tijdstip nieuwe regels af te spreken. En als waterbedrijven gezinnen afsluiten omdat er niet wordt betaald, moeten ze meer water beschikbaar stellen dan ze nu doen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Waterbedrijven mogen huishoudens uiteindelijk afsluiten, maar ze moeten dan wel minimaal 3 liter water per persoon per dag blijven leveren, bijvoorbeeld in jerrycans. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben mensen zeker 50 tot 100 liter water per dag nodig. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, een echte dinsdagmiddagspits, zei je. Ja, dat betekent dat de dagelijkse files behoorlijk lang zijn. De meeste staan in de Randstad, maar de meeste vertraging is er juist buiten de Randstad. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar is het oponthoud nu 40 minuten door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij de afrit Friese Palen zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 40 minuten vanaf Beetserzwaag. Op de A12 Utrecht-Duitse grens een lange file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De vertraging is daar een half uur door een aanrijding. En op de A58 Vlissingen-Breda tussen Rilland en Heerlen, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ruim een half uur, de oorzaak een aanrijding. Het weer, Peter Kuipers-Munneke, het voelde nog wat zachter dan gisteren. Ja, het was zeker in de middag op de meeste plaatsen echt lenteachtig warm met flink wat zon. Het werd dan ook in de buurt van Eindhoven vandaag precies 18 graden. 18? Zo. En op meerdere plaatsen werd het vandaag 15 tot 17 graden. Dus het was een heerlijke lentedag, op de meeste plaatsen althans. We zitten ook in zachte lucht en dat merken we ook vannacht, want het koelt wel af, maar het blijft vrij zacht voor maart. Vannacht wordt het namelijk een graad of 8. Met in het oosten en zuidoosten kans op een beetje mist. Maar die is morgen vroeg al heel snel weer verdwenen. En dan komen we morgen, althans het midden en het zuiden van het land, komen in nog wat zachtere lucht terecht. En dat betekent dat het op uitgebreide schaal 17 of 18 graden gaat worden. Dat geldt niet voor het noorden van het land, want daar is echt veel meer bewolking. Sterker nog, daar zou vanmiddag zelfs een klein beetje regen kunnen vallen. En daar blijft de temperatuur steken op zo'n 11 tot 13 graden. En is die regen een voorbode voor de dagen die daarna volgen? In zekere zin wel, ja. Wat er vooral gaat gebeuren is, we zitten nu in hele zachte lucht. De koude lucht die zit nu nog ten noorden van ons. Maar die is aan een opmars bezig. Dat merken we donderdag, dan blijft het nog wel droog, maar dan wordt het nog maar een graad of 12. Vrijdag is het dan bewolkt met wat regen, een graad of 11. Maar het kan nog kouder en dat gaat dit weekend bewijzen. We gaan eigenlijk in een paar dagen tijd van 17 naar 7 graden. Want zaterdag en zondag dan hebben we overdag met dat soort temperaturen te maken. Wel met hele felle opklaringen tussendoor, maar af en toe ook een paar stevige buien en dus een best wel frisse wind. Dus als je die dunnere jas tevoorschijn hebt getoverd, dan kun je beter die andere nog eventjes bijhouden. Die zou ik er ook nog even bij de hand houden en nog niet op zolder opbergen. Peter, dank je wel. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. familieleden, vriendjes en onderdak. Ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In de Tweede Kamer is zojuist een stemming geweest over de wet dieren. Waar moeten stallen aan voldoen om dieren een waardig bestaan te geven? Politiek verslaggever Ewout Kieviet. Wat is er besloten? We hoorden al wat in het nieuws net. Ja, het is inderdaad besloten dat er voorlopig niet veel gaat gebeuren eigenlijk aan die stallen. Ingrijpende maatregelen die worden vooruitgeschoven. Er was wel een voorstel van de Partij voor de Dieren om dat echt vast te gaan leggen. Waar die stallen aan moeten voldoen, zodat die dieren een goed bestaan hebben. Het is echt uitgesplitst voor varkens, koeien, geiten, ja, waar zo'n stal aan moet voldoen. Maar dat voorstel is zojuist weggestemd. Wel opmerkelijk, want 3 jaar geleden haalde dit voorstel dus nog wel een meerderheid. Ging de Kamer daarmee akkoord, nu niet. Tot teleurstelling van partijleider van de Partij voor de Dieren. De enigen die hier iets aan hebben, zijn politici die de dieren keihard hebben laten vallen, maar die zichzelf wel als diervriendelijk willen blijven verkopen. Daar werkt de Partij voor de Dieren niet aan mee en dus waren we tegen. We laten het hier niet bij zitten. We gaan ons amendement omzetten in een initiatiefwetsvoorstel om alsnog een einde te maken aan die hartverscheurende bio-industrie. Dank u wel. Dank u wel. Ja, je hoort de teleurstelling, de emotie ook wel bij Esther Ouwehand. Hier is jarenlang voor geknokt. Uiteindelijk zag de minister het niet zitten en wordt nu dus dat hele voorstel naar de prullenbak verwezen. Ja, jij hoort die emotie zeker. Wat betekent dit voor de partij? Ja, dit is echt een enorme tegenvaller. Als je eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de Partij voor de Dieren erbij pakt, werd altijd gesproken over, voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Hiervoor is eigenlijk die partij opgericht. Want een einde van de bio-industrie zou dichterbij komen door dit voorstel. Nou, dat het nu uiteindelijk toch is weggestemd, dat is voor die partij echt een enorme tegenvaller. En ze gaan wel weer opnieuw knokken, maar ze hadden juist gehoopt dat dit voorstel het zou halen en dat er echt iets zou gaan gebeuren in die stallen. De Partij voor de Dieren had altijd een medestander in de PVV, maar die partij stemde met uitzondering van Kamerlid Graus, Dion Graus, die natuurlijk ook wel vaak voor dieren opneemt, ook tegen dus de PVV, hij alleen dus niet. Waarom was dat? Ja, de PVV was inderdaad altijd de medestander. Zeker omdat Dion Graus in die fractie zat en eigenlijk mocht bepalen wat er gestemd werd op dit onderwerp. Maar vandaag werd er hoofdelijk gestemd en bleek dat Graus helemaal alleen stond. En dat heeft alles te maken met de formatie, gaf partijleider Wilders zojuist ook toe. Omdat we enerzijds dat voorstel hadden van VVD en 66, maar ook inderdaad omdat we rekening houden met wie wij aan tafel zitten bij de onderhandeling. Heeft BBB u inderdaad gevraagd om hier tegen te stemmen? Nee, zover is het niet gegaan. Ik heb wel contact gehad hier natuurlijk over met ze. En ik wist hoe ze erover dachten. Maar het is niet zo geweest dat ze ons hebben gevraagd of gedwongen of wat dan ook. Maar ze hebben wel hun zorgen kenbaar gemaakt. En die neem je als partij die aan tafel zit serieus. Ja, Wilders neemt dit serieus om die formatie te laten slagen. En dus gingen de dierenrechten er ook aan. En je kunt zeggen dat de PVV is over een aantal schaduwen heen gesprongen. Dit is er toch ook wel eentje. Want over het algemeen stemde de partij altijd voor dit soort voorstellen. Nu dus niet meer vanwege die formatie met onder meer de BBB. Wat gaat er nu dan gebeuren met die wet dieren? Ja, er is nog wel een ander voorstel aangenomen van D66 en VVD, woorden wilde ze net even zeggen. En dat scherpt wel iets aan wat minister Adema wilde. De minister gaat nu eerst, of misschien een opvolger van hem, gaat weer praten met de sector, maar ook met dierenrechtenorganisaties, om uiteindelijk tot nieuwe wetgeving te komen in 2040. Nou, dat voorstel van D66 en VVD zette eigenlijk randvoorwaarden in de wet waaraan het moet voldoen. Dan heb je het onder meer over goed voedsel voor de dieren, over een goed klimaat in de stallen. Is een stuk algemener dan wat de Partij voor de Dieren wilde. Dus ja, er wordt wel iets meer eisen gesteld aan nieuwe wetgeving. Maar het wordt dus allemaal vooruitgeschoven. Er moet allemaal in de toekomst blijken of dat inderdaad ervan gaat komen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dank je wel. In heel Frankrijk zijn grote antidrugsoperaties aan de gang. Op meerdere plekken zijn politieinvallen, zoals in Marseille. De havenstad geldt als het centrum van de drugshandel. Correspondent Frank Renaud. President Macron zet stevig in om drugscriminaliteit landelijk te voorkomen, zegt hij. Hij heeft 4000 maar liefst agenten ingezet. Waarom zet Macron nu zo in op die drugscriminaliteit? Eigenlijk vooral omdat het in Marseille enorm uit de hand aan het lopen is. Als je naar vorig jaar kijkt, 2023, toen zijn er bij gevechten, strijd tussen verschillende drugsbenders, 49 mensen gedood. Bij dit geweld vielen 188 gewonden. Het is nog nooit zo erg geweest in Marseille. Begin deze maand was er een commissie van de Senaat die zich erover boog. Die hoorde onder andere een topvrouw van justitie en die zei: we zijn de oorlog tegen de drugscriminelen in Marseille aan het verliezen. Nou, Macron is vandaag afgereisd naar Marseille om zelf te kijken hoe het gaat. En daar wil hij duidelijk een signaal mee afgeven aan de Fransen ten eerste. Hij wil laten zien dat ze keihard optreden tegen drugshandel en opkomen voor mensen die daar last van hebben. En hij wil ook een signaal afgeven aan drugsdealers dat ze ook echt gewoon concreet aangepakt worden. Die hele landelijke operatie die je net noemde, dat heet grote schoonmaak volgens de regering. In Marseille zelf werden gisteren bijvoorbeeld 750 agenten ingezet die in 5 wijken invallen hebben gedaan, drugs, wapens in beslag hebben genomen, aanhoudingen in verricht. En volgens president Macron zijn in totaal in Marseille 82 aanhoudingen verricht sinds maandag. Maar dus ook acties elders in het land, zoals je al zei. En daar worden inderdaad 4000 agenten per week voor ingezet. Hoe komt het dat in Frankrijk zo groot is? Nou, eigenlijk omdat het gewoon heel lang op zijn beloop is gelaten. Als je kijkt naar probleemwijken, als je kijkt naar banlieue, die zijn heel vaak het speelpunt in drugshandel. Er zijn enorme flats waar grote handel wordt gevoerd, waar tienduizenden euro's per dag worden verdiend met de verkoop van drugs. Klanten die daar naartoe komen, die het afnemen. Enorme handel daar. En er is gewoon echt heel erg lang helemaal niets aan gedaan. En er is vooral niets aan gedaan eigenlijk, omdat die drugshandel zich tot nu toe concentreerde in die probleemwijken, in de banlieue. En de mensen die in de goede wijken dachten, ja, we hebben er nauwelijks last van, dus laat het maar op zijn beloop. Dat is nu aan het veranderen. Ook in Marseille weer voorop. Want daar zijn nu ook liquidaties gewoon in het stadscentrum, waar toeristen lopen, waar scholen zijn. En dat Marseille, ja, havenstad natuurlijk, maar dat het daar zo groot is, wat voor impact heeft dat ook op de stad? Nou ja, een sfeer van angst natuurlijk creëert het op een gegeven moment. Hè? Want er zijn ook bewoners per ongeluk beschoten. Er zijn zelfs bewoners gedood ook door kogels van drugbenders, terwijl die mensen helemaal niet het doelwit waren, maar ze stonden per ongeluk op de verkeerde plek. Dus dat is gebeurd. Er vallen onschuldige slachtoffers. Mensen hebben er echt genoeg van in Marseille. Er zijn actiecomité's opgericht. Er is boosheid, er is ontevredenheid. En dat is natuurlijk mede een reden ook voor de regering om in actie te komen. Hè? Om aan die onrust tegemoet te komen. En vergeet ook niet wat ook in Frankrijk speelt. Over 3 maanden worden er Europese verkiezingen gehouden. De rechtsradicale Rassemblement National die gaat op kop in de peilingen. En die partij hamert heel erg op de veiligheid. En Macron wil natuurlijk met zijn acties nu tegen drugshandels in Marseille en daarbuiten, wil hij laten zien dat ook deze regering hard optreedt en orde en rust wil herstellen. Ja, vandaar dus die 4000 agenten. Maar worden dan nu ook andere politietaken minder uitgevoerd? Nou ja, die angst bestaat natuurlijk wel, hè, dat andere prioriteiten op de achtergrond zullen raken. En een andere vraag die ook veel gesteld wordt is of hoe lang die agenten eigenlijk blijven. Want je kunt natuurlijk wel 750 agenten Marseille insturen en invallen doen in 5 verschillende wijken. Maar ja, als die weggaan, wat gebeurt er dan? Nou, president Macron heeft vandaag beloofd dat die agenten zullen blijven, ook voor langere tijd. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe lang, want reken maar even uit, over 4 maanden beginnen de Olympische Spelen. Daar wordt ook een mega inzet van politieagenten verwacht en agenten kunnen inderdaad niet op verschillende plekken tegelijk zijn. Correspondent Frank Renaud, dank je wel. We gaan even naar Helene Geest bij de ANWB. Ja, het gaat niet zo goed op de A58. In beide richtingen zijn er ongelukken gebeurd. Van Vlissingen naar Breda bij Heerlen is een ongeluk gebeurd. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een half uur. De andere kant op richting Bergen op Zoom bij Wouwse Plantage ging het ook mis. Daar is ook de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Memphis Depay heeft geen spijt van zijn steunbetuigingen op sociale media aan Quincy Promes, die 7,5 jaar de gevangenis in moet voor betrokkenheid bij de smokkel van een grote lading cocaïne en het steken van een neef op een familiefeest. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg Depay of hij wel snapt dat sommige mensen vraagtekens zetten bij zijn berichtjes. Ja, het was gewoon een foto op vakantie. Ik zag er zeg maar niet het kwade van in, maar ik begrijp dat zeg maar de buitenwereld daar anders over denkt. Ja, snap je die lading met alles wat er gebeurd is? Ja. En dat is ook prima. Ik neem daar verantwoording voor. Maar nogmaals, de Quincy Promes die ik ken, kennen jullie niet. Suzanne Schulting heeft een enkel update gegeven op haar sociale media. Ze brak afgelopen weekend haar rechter enkel tijdens de WK Shorttrack in Rotterdam. Volgende week wordt ze geopereerd. Op Instagram schrijft de schaatster dat het een intensief revalidatieproject wordt, maar dat ze erg optimistisch is. Het is volgens haar niet onrealistisch dat ze deze zomer alweer op het ijs staat. En een relletje in het Belgisch voetbal. Voetbalclub Westerlo heeft trainer Rick de Mil ontslagen. Bestuur is niet te spreken over de salonremise van zondag tegen Genk. Beide ploegen hadden baat namelijk bij een gelijkspel en dus lieten ze het daarbij. De club betreurt tot deze maatregel te moeten overgaan, schrijft Westerlo in een verklaring. De club geeft aan een salonremise niet bij de normen en waarden van de club te vinden passen. Always rooting for Taylor Swift met Anti-Hero. Slechts 7 landen voldoen aan de wereldwijde standaard voor fijnstof in de lucht, blijkt uit onderzoek van het Zwitserse bedrijf IQAir. Wereldwijd data over de luchtkwaliteit verzameld. De eilandengroep Frans-Polynesië heeft de beste luchtkwaliteit. Roel Vermeulen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar milieu, epidemiologie en u doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Nou, als we kijken, in Europa voldoen alleen IJsland, Finland en Estland aan de WHO-normen. En ook Australië, dus buiten Europa hebben we dan Nieuw-Zeeland en Mauritius horen bij de groep landen. Wat zegt het u dat slechts al maar een paar Europese landen zijn, of nee, niet eens, niet alleen die Europese, maar eigenlijk ook wereldwijd, een paar landen die die WHO-normen halen? Nou, ik denk dat het rapport bevestigt wat we al wisten eigenlijk. En dat is dat het niet goed gesteld is met de luchtkwaliteit wereldwijd. En eigenlijk ook niet in Nederland. En dat betekent dat er nog steeds grote gezondheidsschade is. Die we eigenlijk zouden moeten voorkomen door de luchtkwaliteit te verbeteren. Er zitten veel eilanden tussen. Heeft het daar ook mee te maken? Is het makkelijker voor een eiland om een goede luchtkwaliteit te hebben? Nou, als we kijken naar wat zijn nou de belangrijke bronnen van de luchtverontreiniging van fijnstof, dan moeten we denken aan industrie, aan wegverkeer, aan mobiele werktuigen, landbouw en houtrook. Natuurlijk op gebieden waar er minder mensen wonen, hebben we minder van die bronnen en zal de luchtkwaliteit ook beter zijn. Nederland komt niet zo goed uit dit onderzoek. Of toch wel, ja. Het is maar net hoe je er naar kijkt natuurlijk. Nou, ik denk als we naar Nederland kijken, dan zien we dat we ongeveer rond de 10 microgram per kuub fijnstof zitten. En dat is nog tweemaal zo hoog als de Wereldgezondheidsorganisatie advieswaarde. En dat betekent ook dat in Nederland we geen gezonde lucht hebben. Zijn de richtlijnen van de WHO anders dan die van Europa? Die richtlijnen zijn anders. Op dit moment is de Europese richtlijn nog 25 microgram per kuub. Daar wordt nu over gedebatteerd bij het Europees Parlement. Nu lijkt het in 2030 dat we naar 10 microgram per kuub gaan. Dat is nog steeds 2 keer zo hoog als wat de Wereldgezondheidsorganisatie graag zou willen zien. Maar positief gezien, het gaat wel beter dan de afgelopen decennia? Positief gezien zien we dat we vanaf 1990 tot aan nu de lucht 2 maal zo schoon is geworden. Dus we gaan de goede kant op. Maar we moeten nog 2 keer zo laag komen. En dat betekent dat we nog steeds door moeten gaan met maatregelen om die luchtkwaliteit te verbeteren. Waar denkt u dan aan? Waar zit de winst? Nou, het RIVM heeft daar naar gekeken. En wat we moeten doen om naar die 5 microgram te gaan, zullen we de uitstoot van intensieve veehouderijen moeten terugbrengen. We moeten kijken hoe we de industriële emissies kunnen terugbrengen. Maar ook hoe we het wegverkeer emissies kunnen verminderen. En dat kan bijvoorbeeld door elektrisch rijden en minder kilometers te maken en meer openbaar vervoer. Het zijn wel dingen waar het over gaat, maar waar toch ook een keer welke horen dat het toch niet lukt of op een andere manier. En dat veel mensen ook gewoon zeggen, ik ben niet tegen, ik vind flauwekul. Of dit is mij te veel, het kost te veel. Ja, die maatschappelijke discussie die snap ik. Maar we hebben het hier over 6 miljoen mensen die vroegtijdig overlijden wereldwijd. 300.000 in Europa, 10.000 in Nederland. Dus het gaat over significante schade aan de gezondheid die eigenlijk gelijk is aan overgewicht. Dus ik denk dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe we toch voor iedereen een gezonde omgeving kunnen bereiken. En dat betekent dat we samen, en dat betekent regionale, nationale, internationale overheden, moeten kijken hoe we met maatregelen toch kunnen komen naar een schonere lucht. Wat kunt u uitleggen, wat voor effect heeft luchtvervuiling op de gezondheid? Nou, als we kijken naar de effecten van luchtverontreiniging, die zijn gerelateerd aan hart- en vaatziekten, het meer voorkomen van longaandoeningen, meer voorkomen van longkanker. Dus we hebben het over serieuze, ernstige ziektes. En zie je dat dus ook terug bij de landen die het wel goed doen, dat er die ziektes veel minder voorkomen? We zien dat als we de luchtverontreiniging verbeteren, dat er ook minder van dit soort gevallen zullen voorkomen in de toekomst. Roel Vermeulen, hoogleraar milieu-epidemiologie. Dank u wel. Even kijken, ik wilde naar het volgende. Maar die staat. Ik probeer het te vinden en daar zijn we dan. We hoorden het al van Peter Kuipers-Munneke. Het wordt lente. En in veel weilanden zijn er weer grutto's, kievieten en andere weidevogels te horen. De 5 voor 6.

Van Bokstel Hoorwinkels.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond. Het laatste half uur van Nieuws & Co. Nederlandse militairen doen samen met andere NAVO-landen mee aan de grootste militaire oefening sinds de Koude Oorlog. Eerst het NOS Journaal. Ewout de Jong. De Europese Commissie wil de rente op bevroren Russische tegoeden gebruiken om wapens en munitie te kopen voor Oekraïne. Dat staat in een plan van EU-buitenlandchef Borrell. Rusland heeft ongeveer 200 miljard euro uitstaan bij Europese banken. De rente daarover is zo'n 3 miljard euro per jaar. En de rekeningen zijn geblokkeerd als sanctie voor de inval in Oekraïne. Enkele EU-landen steunen het plan niet. Daarom gaat maar 90% van de renteopbrengsten naar een speciaal fonds van waaruit wapens en munitie kan worden gekocht. Een plan voor meer natuurlijk gedrag van dieren in de veehouderij is door de Tweede Kamer weggestemd. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kreeg niet voldoende steun. Er was wel een meerderheid voor het voorstel van VVD en D66 om op een later tijdstip nieuwe regels af te spreken. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel en tbs tegen Gianni de W. vanwege seksuele uitbuiting. De man van 25 wordt ervan verdacht dat hij minstens 172 meisjes en vrouwen online heeft misbruikt en afgeperst. Meer dan de helft van zijn slachtoffers is minderjarig. Gianni de W. viel de meisjes lastig via Snapchat en Instagram. Daar bood hij ze geld in ruil voor naaktfoto's. Justitie vindt een jarenlange gevangenisstraf passend. Gelet op de enorme schade die verdachte heeft aangericht, de hoeveelheid levens die hij heeft vergald, het vertrouwen dat hij heeft beschaamd, ontkomen wij er niet aan een forse gevangenisstraf te eisen. De verdachte had honderdduizenden foto's en video's van zijn slachtoffers. De Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft bestaan. Demissionair minister Jesselgus wil de sirenes en de maandelijkse sirenetest afschaffen. Veel mensen zouden toch al worden bereikt met een NL-alert, maar volgens de veiligheidsregio's is dat niet zo. Rijkswaterstaat gaat een deel van het Julianakanaal in Limburg droogleggen vanaf het najaar tot volgend voorjaar. Over een lengte van zo'n 4 kilometer tussen Berg en Born moet de bodem worden hersteld en moeten damwanden worden weggehaald. De scheepvaart zal daar veel hinder van ondervinden. De Braziliaanse politie heeft vastgesteld dat oud-president Bolsonaro heeft gesjoemeld met coronavaccinatiebewijzen. Hij zou valse gegevens hebben laten invoeren in het registratiesysteem. Bolsonaro was niet gevaccineerd. Tijdens zijn presidentschap trok hij de ernst van de pandemie altijd in twijfel. Bijna 2 dagen na het begin van de inval van het Israëlische leger in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad is de operatie nog steeds aan de gang. In een verklaring spreekt het leger van zware vuurgevechten met tanks. Op het terrein van het ziekenhuis zouden zeker 50 Hamas-strijders zijn gedood. Dat is opvallend, zegt buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Eerder zei Israël dat Hamas daar volledig uitgeschakeld was en dat er nog maar een aantal bataljons over waren en dat die allemaal in Rafah zaten. Dus het is wel opvallend dat dus ergens in de tussentijd is Hamas of teruggetrokken of was daar eigenlijk nog steeds actief. Volgens de legertop zijn 2 Israëlische militairen om het leven gekomen. Palestijnse media melden dat de Israëlische militairen ambulances geen toegang geven. De Franse politie doet op grote schaal invallen in drugsbuurten in Marseille. Er worden verdovende middelen en wapens in beslag genomen. Zeker 80 mensen zijn gearresteerd. De Franse president Macron en 3 ministers zijn vandaag zelf aanwezig om de politieactie te volgen. Marseille wordt gezien als narcostad nummer 1 in Frankrijk. Bij afrekeningen in het drugscircuit vielen afgelopen jaar 49 doden en bijna 190 gewonden. Het weer vanavond en vannacht in het noorden. Misschien wat motregen, in het zuiden kans op mist. Minima rond 7 graden. Morgen weinig wind en vooral 's middags geregeld zon bij 15 tot 18 graden. Na donderdag wisselvallig en een stuk frisser. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De files die worden alweer korter. Er staat nog minder dan 300 kilometer. Er zijn nog wel wat bijzonderheden. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een lange file tussen Reewijk en Harmelen van 14 kilometer. De vertraging is nu nog een kwartier, maar die neemt af, want na een ongeluk zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A28 van Groningen naar Zwolle is de weg ook weer vrij na een ongeluk bij De Wijk. Ook daar is de vertraging nog wel een kwartier. op de A44 Amsterdam-Den Haag ook een kwartier extra reistijd bij de afrit Noordwijkerhout. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Bouwse Plantage nog de meeste vertraging, namelijk 25 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Ster. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nee. Gewoon nee. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren Land Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. NOS NTR. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. President Macron kort geleden, hij zegt dat hij zijn medestanders niet zover kreeg om grondtroepen naar Oekraïne te sturen, maar dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat Rusland deze oorlog wint. Mark Visser. Nieuws en Co. De NAVO is begonnen aan de grootste militaire oefening sinds de Koude Oorlog. Maar liefst 90.000 militairen gaan zich de komende maanden aan de oostgrens van Europa verzamelen. En dat moet aan Rusland te laten zien dat de NAVO er klaar voor is, mocht een van de landen worden aangevallen. Op het kazerneterrein in Oorschot werd het startschot gegeven voor de oefening. Verslaggever Jeroen de Jager was daarbij. Iets verderop wordt er geschoten op de schietbaan. We krijgen nu als journalisten de gelegenheid om naar de voertuigenplaat te gaan. Een enorm parkeerterrein waar de lege voertuigen staan die meedoen aan die grote NAVO-operatie Steadfast Defender. Maar eerst even terug naar een presentatie die we kregen van brigade-generaal Timmermans, directeur training en operaties. Hij zei een aantal best pittige dingen. Na 2022, na de inval van Rusland in Oekraïne, zegt hij, is het de vraag hoeveel tijd we hebben als NAVO om onze versterkingen aan de oostflank te krijgen. Dus aan de grenzen van Oekraïne, Belarus, die kant op. 1-1-25 moeten we er klaar voor zijn. En dan zegt hij, meer troepen en sneller daar naartoe en weten waar je oorlogsopdracht ligt. Dat zijn zijn woorden. We zijn gewoon bezig met oorlogsvoorbereidingen. En haal het niet in je hoofd, zegt hij, tegen Poetin, want we zijn er klaar voor. En dan zegt hij uiteindelijk, er is geen andere weg dan deze. Ja, het zijn wel allemaal uitspraken waar vragen over te stellen zijn. Ik kan me best voorstellen dat zo'n begrip als oorlogsvoorbereiding hard aankomt. Gereedstellen van capaciteit is oorlogsvoorbereiding. Maar als je dat deelt met de Nederlandse samenleving, kan ik me best voorstellen dat dat hard aankomt. En die vroeg om steun van de Nederlandse samenleving. Ja, dat hebben we echt wel nodig. De gereedstellingsactiviteiten nemen toe. Doen we heel veel in het buitenland. Maar we kunnen niet anders dan ook in Nederland trainen. En dan gaan we ook de kazernes af en soms de oefenterreinen af. Maar dat levert ook overlast. En we worden toch wel dagelijks, hebben toch wel last van allerlei beperkingen. En het zou fijn zijn als we dan nog eens een keer met z'n allen naar kijken. En ons dan meer ruimte geven om te trainen. En dan zegt u, Er is geen andere weg dan deze. En dan gaan bij mij als journalist de haren overeind staan. Want dan denk ik, tunnelvisie, er is altijd een andere weg. Waarom zegt u dat zo nadrukkelijk? Nou, de weg die we gewoon moeten bewandelen, dat is gewoon wat de NAVO aan de landen vraagt. In dit geval bijvoorbeeld dat we op 1 januari aanstaande gereed staan met de eenheden die in Nederland met politieke goedkeuring heeft aangeboden aan de NAVO. Is er geen andere weg dan deze? Voor wat betreft het verdedigen van een NAVO-grondgebied is er geen andere weg. Ook niet bij onze internationale partners. Zeg, hoe dicht komt deze oefening? Hoe dicht komt die bij de grens uiteindelijk van Rusland? Ja, ik kan daar niet tot in detail op ingaan. Maar ik heb het gehad over... De oefening moet een afschrikkend effect hebben. Ja, dan dat heb je niet als je op afstand blijft. Hè. Dus hij komt dichtbij met heel veel troepen. Hoeveel troepen eigenlijk? Het zijn wel indrukwekkende aantallen internationaal. Kan daar iets fout gaan ook? Want oorlogen ontstaan vaak door incidenten. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar wij sluiten dat grotendeels uit. Dus dat is allemaal goed afgesteld. Ik maak me daar persoonlijk geen zorgen over. U weet dat Poetin, de potentiële vijand, voor u heeft gezegd... deze oefening ervaar ik als een provocatie. Kunt u dat invoelen namens hem? Ik denk dat als je kijkt naar hoe het scenario zich in de oefening... hoe die is geschreven, dat is duidelijk een boodschap van het reageren op een agressor. Wij zijn niet de agressor. Het is duidelijk wie de agressor is in deze wereld. En wij moeten ervoor zorgen dat als hij wilde ideeën in zijn hoofd haalt... om ergens op het NAVO-gedragsgebied iets te gaan doen... dat we daar gepast op reageren. Media, vooral de visuele media, gaan ze nu quasi beginnen met hun oefening. Gaan ze oprijden voor de laatste controle, voor de laatste checks. Even kijken, wat voor voertuigen zien we hier? Dit is een Boxer, commandovoering. Daarnaachter staat een Bushmaster en nog tevens een Boxer commandovoering. En wat kunnen die? Die zit met name voor de commandovoering. Daar zit onze generaal bijvoorbeeld in. Een bijdrage van Jeroen de Jager met daarin dus duidelijke taal. De gigantische oefening moet afschrikken. Een aanval op één is een aanval op allen. Maar hoe daadkrachtig en eensgezind is de NAVO, het militaire bondgenootschap, op dit moment? Correspondent Kisha Hekster. Want er doen zo'n 90.000 soldaten dus mee aan die oefening. 32 verschillende landen. Het klinkt allemaal heel spectaculair. Waarom is de oefening dus ook zo groot nu? Ja, dat heeft alles te maken met de inval van Rusland in Oekraïne 2 jaar geleden. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar wil dat wel worden. En de NAVO-landen in het oosten van het militaire bondgenootschap, de Baltische Staten, die zijn bang dat als Poetin in Oekraïne wint, dat zij dan het volgende slachtoffer zouden kunnen worden van Poetins honger naar een herstel van het grote Russische Rijk. Want die Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen, die waren daar onderdeel van totdat de Sovjet-Unie uiteenviel. En dus wil de NAVO nu inderdaad laten zien dat ze een aanval op één van de leden zullen beschouwen als een aanval op hen allemaal. Dat is het beroemde artikel 5, de kern van de NAVO, dat ze dan in actie zullen komen. En de oefening is een duidelijk signaal aan de Russische president Poetin. Haal dat niet in je hoofd, want wij zijn sterker dan jij. Ja, een signaal. Poetin ziet het vooral als een provocatie. Dat is toch een stap verder. Is dat het eigenlijk ook? Nee, dat is vooral retoriek uit het Kremlin. Die kennen we natuurlijk maar al te goed. Het NAVO-bondgenootschap, dat hoorde je net ook langskomen in de reportage. Dat bondgenootschap is puur defensief, dat wil zeggen. Zij komen alleen in actie als ze worden aangevallen. En voor nu is het natuurlijk Poetin die Oekraïne is binnengevallen. En eerder viel hij ook Georgië binnen, annexeerde hij de Krim, onderdeel van Oekraïne. Geen NAVO-landen weliswaar, maar wel soevereine landen. Dus ja, dan kan je je afvragen, wie moet wat nou als een provocatie zien? En op papier is de NAVO heel sterk. Hè? Ze hebben meer geld, meer militairen en meer materieel ook dan Rusland. Maar het is niet alleen maar meer. Want je ziet ook dat die Baltische Staten, die ik net al even noemde, dat die er niet van overtuigd zijn dat artikel 5 ook echt in werking treedt op het moment dat Rusland bijvoorbeeld zogenaamd per ongeluk hun grens overtrekt. direct of maar heel eventjes? Want wat gebeurt er dan eigenlijk? Gaat de NAVO dan echt een oorlog riskeren met kernmacht Rusland? Wanneer wordt besloten dat Rusland te ver gegaan is? Ja, dat zijn ook scenario's waar nu op geoefend wordt. Ja, en het zijn ook vragen, hè? Want we horen brigade-generaal Timmermans net in de reportage. Die zegt, we moeten weten wat onze oorlogsopdracht is. Maar dan moet je daar wel over eens zijn. Denken de NAVO-landen er hetzelfde over? Nou, de NAVO verzekert dat dat zo is. Dat ze op alle mogelijke scenario's voorbereid zijn. Maar het is natuurlijk ook geen geheim dat de Baltische staten zich grote zorgen maken. He, die grenzen aan Rusland, zij vinden eigenlijk dat de NAVO meer troepen en meer materieel aan hun grenzen zou moeten stationeren. Permanent, want anders kan het misschien wel eens te laat zijn als Poetin wel besluit binnen te trekken. En die Baltische staten die houden daar serieus rekening mee dat dat binnen een paar jaar in ieder geval militair tot de mogelijkheden behoort voor Rusland. En er zijn ook nog andere zorgen, bij de andere NAVO-leden ook. Want dit jaar bestaat de NAVO weliswaar 75 jaar. Dat is op 4 april het geval. Maar echt een feeststemming kan je het niet noemen binnen het militaire bondgenootschap. Want er bestaat grote zorg dat Donald Trump wordt herkozen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar. En Trump die heeft al eerder gezegd en ook herhaaldelijk gezegd dat hij eigenlijk Amerika terug wil trekken uit de NAVO. En zonder Amerika is de NAVO zwaar gehandicapt. Misschien wel dood, zeggen experts. Want daar komt het grootste deel van de financiering vandaan. Ja, en dat is dan Amerika, maar ook binnen Europa is er toch, ja, zijn ze het niet helemaal eens. Want we hoorden net van president Macron, hè, dat hij zei vorige week, ik zou wel grondtroepen willen sturen. Nou, Duitsland meteen heel duidelijk, hè, verontraardigd. Heeft dit dan ook impact nog op zo'n NAVO-oefening? Nou, dat zal de NAVO ten stelligste ontkennen. Maar het is natuurlijk niet goed als je eenheid en daadkracht wil uitstralen. En tegelijkertijd de leiders van de twee grootste EU-landen ondertussen kibbelend over straat gaan. En ik denk dat vooral dat verschil van inzicht in Moskou met veel interesse gevolgd zal worden. Poetin heeft vooral baat bij zoveel mogelijk verdeeldheid en twijfel. En dus is het interessant om te zien welke reactie er uit het Kremlin zal gaan komen. Want vandaag beginnen dan de Nederlanders aan de oefening. Maar Steadfast Defender is een oefening die al bezig is en ook nog maanden gaat duren. En inderdaad, zoals we net ook al hoorden, ook dicht tegen de Russische grens aan. Kiesje Hekster, dank je wel. Dan gaan we even naar Helene de Geest bij de ANWB. Nog steeds ook die lange file op de A12, Helene? Nee hoor, nee, het is echt een aflopende zaak eigenlijk overal. Behalve bij Amsterdam, daar zijn nog wel wat lange files. Op de A10 tussen Haarlem en Landsmeer. Je staat daar in 6 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Bij Landsmeer is de rechterrijstrook dicht. Demissionair staatssecretaris Heijnen erkent dat mensen die vlakbij een windturbine wonen gezondheidsklachten ervaren. Het gaat dan om klachten als slapeloosheid, angst, depressie en zelfs suïcideneigingen. Heijnen noemt de klachten in het AD heftig, maar gaat de bouw van nieuwe turbines niet verbieden. Volgens Heijnen is dat aan gemeenten en provincies. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you how thankful I am for getting to know you and for the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open for you. Don't you worry, life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry, I'll always show up, making you smile through every hiccup and every teardrop. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have, always open. And oh, when you're leaving, I wonder when I'll get to me, you don't have to call. Just know that my heart's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day breaking the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open. Gewoon uit Nederland. Joe Buck, The Way You Take Time. Japan staat bekend om zijn hypermoderne technologie. Toch maken meerdere ministeries en overheidsinstanties nog steeds dagelijks gebruik van floppy disks. Pas dit jaar kondigde de overheid aan dat daar een einde aan komt. Dat gaat niet vanzelf, merkt correspondent Anoma van der Veren. Stortregen hier in Shizuoka, op zo'n 2 uurtjes rijden van Tokio af. Maar ik ben hier om een hele bijzondere plek te bezoeken. Dus ik loop snel naar binnen. Enorme opslagruimte ziet eruit als een grote tent. Maar dan overal waar ik kijk, meters hoge kasten gevuld met computers. En hier staat iemand te sleutelen aan een van die computers. Dit zijn de zogenaamde PC-98 computers, vertelt Tomoharu Iguchiyama. Hij is de directeur van het bedrijf hier. Het zijn niet bepaald de nieuwste van de nieuwste computers. Iguchi trekt een van de computers open en haalt met een enorme schroevendraaier de kleine schroefjes eruit. En dan komt er een floppy drive uitzetten. Deze is gebouwd in 1991, vertelt hij aan. Dus hier verkopen ze computers, maar het bijzondere is, ze komen allemaal uit de jaren 80 en de jaren 90. En ze hebben allemaal een floppy drive. Voor de floppy disk. De Japanse overheid kwam dit jaar met een nogal bijzondere aankondiging. De minister van Digitale Zaken, Kono Taro, verklaarde oorlog op de floppy disk. Verrassend, want Japan staat juist bekend om zijn technologie. Maar wat bleek, de floppy disk wordt nog op enorm veel plekken gebruikt. Ik verkoop hier veel aan fabrieken, aan medische instellingen en ook aan de overheid, vertelt Iguchi Ama. Meer dan 1000 officiële procedures van de Japanse overheid moesten nog gedaan worden met een floppy disk toen Taro zijn oorlog verklaarde op de technologie. En een paar dagen geleden kondigde minister trots aan dat bijna alle overheidsprocedures met een floppy zijn afgeschaft. Maar niet alles. Bij het ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld staat de patiënteninformatie van miljoenen mensen nog op floppy disks. Deze overstap gaat waarschijnlijk nog jaren duren. Iguchi haalt een fel roze floppy disk tevoorschijn uit de archiefkast achter ons, waar nog duizenden andere van die floppies staan. Hij heeft de computer van net helemaal opengeschroefd, zodat we erin kunnen kijken. En hij klikt zo de disk erin. Simpel, hendeltje overhalen en je bent klaar, zegt hij. Ben je niet bang dat je met deze verandering veel omzet gaat kwijtraken? Nee, zegt Iguchi. Veel van mijn klanten zijn mensen van in de 60, in de 70, sommigen zelfs in de 80. En die werken nog steeds met deze computers. Die gebruiken deze dingen alsof het pen en papier is. Zo gewend zijn ze eraan. En als bij de overheid is overstappen op iets nieuws nog best moeilijk voor ze. Het lijkt er dus op dat ze in Japan voorlopig nog niet af zijn van de floppy disk. Een reportage van Anoma van der Veren vanuit Japan. Rapper en zanger Ronnie Flex roept zijn fans op om over ongeveer een half uur te demonstreren in Rotterdam tegen Top Notch, de platenmaatschappij waar hij tot 2021 onder contract stond. De rapper vindt dat het label misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijd en onervarenheid toen hij een contract tekende 9 jaar geleden. Het label kreeg zo'n 90% van de inkomsten. Verslaggever Mark Robin Visser is in Rotterdam. Hebben mensen al gehoor gegeven aan de oproep? Nou, ik ben nu in een schoenenwinkel waar Ronnie Flex van gezegd heeft dat de mensen hier naartoe moeten komen. En nou, we kijken even om ons heen, Ronnie. Ja, er zijn al wat mensen opkomen dagen, dus voor mij is het nu al geslaagd. Ja, ja. Wat is geslaagd? Wat wil je? Ik wil een awareness verspreiden over de jeugd, over wurgcontracten en over de valkuilen die waar je tegenaan kan lopen als een jonge artiest wanneer je een contract ondertekent. Je voelt je belazerd. Ik voel me aardig belazerd. Ja, 92% op 8%. Hoe zou jij je voelen? Dat is niet veel, hè? Nee. Ik heb je ook horen zeggen, ik had gewoon die handtekening niet moeten zetten. Dat is inderdaad waar. Dat had ik inderdaad niet moeten doen. Maar ik was 19 jaar destijds. Het was mijn levenslange droom om bij Top Notch te tekenen. Het enige vooraanstaande hip-hop label in Nederland nog steeds. Ik kan gewoon eerlijk over zijn. Zoals ik zei, in 19 jaar niet bezig met kleine lettertjes. Alleen bezig met het uitbrengen van mijn muziek en maken van mijn muziek. Ja. En zo. Wat ga je doen nu hier? Ik ga zo meteen hopelijk wat jongeren toespreken en wat liefde verspreiden. En vervolgens ga ik een videoclip opnemen. Dat is een soort protestsong. Een aanklacht? Een aanklacht, ja, zo zou je het kunnen noemen. Tegen een platenmaatschappij specifiek of in het algemeen? Mijn aanklacht is wel specifiek tegen de platenmaatschappij Top Notch. Maar het is natuurlijk iets wat wereldwijd gebeurt. En bij allerlei platenlabels op allerlei, in allerlei klassen van platenlabels die je hebt. Ja. Dankjewel. Geen probleem. Goed, Mark. Nou, je hoort het. Er wordt hier dus straks een clip opgenomen. Door Ronnie Flex. Ja. En ja, hij gaat dus de mensen die hier bij elkaar gekomen zijn daarbij betrekken allemaal om dus een aanklacht te geven over hoe dat gaat in die platenindustrie in Nederland. Mark Robin, dankjewel. We gaan erover verder praten met Sander Petit, DJ en advocaat. En voor de duidelijkheid niet de advocaat van Ronnie Flex. In 2022 stapte Ronnie Flex naar de rechter, maar verloor vorige maand. En nu gaat hij in hoger beroep. Meneer Petit, goedenavond. Goedenavond. Hallo. U heeft de zaak gevolgd, heeft er ook een blog over geschreven. En wat vindt u nu van die oproep van Ronnie Flex om te demonstreren tegen Top Notch? Nou, laat ik vooropstellen, ik heb ontzettend veel respect dat hij dit oppakt en dat stukje awareness wil brengen in Nederland. Dat het via een demonstratie gaat, dat is natuurlijk prima. Hij combineert dat heel mooi met de opname van een videoclip. Maar dat er meer aandacht voor moet komen, daar ben ik het helemaal mee eens. Want deze zaak staat niet op zichzelf? Nee, de zaak staat zeker niet op zichzelf. En er zijn ook wel wat parallellen te trekken met de zaak die Martin Garrix heeft gevoerd tegen zijn voormalige platenlabel Spin Records. Er zijn ook een hele hoop verschillen. Maar het komt zeker vaker voor dat artiesten aan het korte eind trekken. Zij staan vaak toch wat minder sterk dan de exploitant van hun muziek. Zijn een platenlabel of een uitgever. En ook al is de wet op dat vlak al een stuk aangepast, en ook al heeft die Garrix-zaak een belangrijke rol gespeeld in de muziekindustrie, de kennis daarover, die sijpelt nog niet helemaal door tot waar die naartoe moet. En dat zijn de artiesten die hun rechten soms wegtekenen. Dan zou je zeggen, dan heb je misschien voor de rechter een kans. Maar dat is dus bij Ronnie Flex niet gebeurd. Dat is in ieder geval niet gelukt. Nou ja, dat is natuurlijk achteraf makkelijk om daar nu iets over te zeggen, omdat we het vonnis van de rechter hebben. Dat kun je googlen en dat staat op rechtspraak.nl. Ja. Er zijn een aantal onderdelen waarin Top Notch misschien gelijk heeft. En er zijn een aantal onderdelen waar Ronnie Flex misschien gelijk in heeft. Er zijn ook een aantal punten waarvan de rechter heeft gezegd, dat heb je nou net niet goed genoeg onderbouwd. En dat had je eigenlijk wel moeten doen. Dus ik wijs hem voor nu af. Mm-hmm. En ik denk dat een heel groot deel van het hoge beroep dan ook om die punten gaat. Om daar nog een keer te gaan proberen om die te onderbouwen. Is dat kort uit te leggen? Eén zo'n punt wat daar het sterkste uitspringt volgens u? Nou, of bepaalde contractsbepalingen nou onredelijk waren of niet. En daar was dan nog niet goed genoeg onderbouwd waarom dat in deze situatie onredelijk zal zijn. Dat is ook een heel feitelijk iets. Daar kan ik als advocaat nu niet zoveel over zeggen, omdat ik de stukken zelf niet heb gezien en de dagvaarding niet heb geschreven. Mm-hmm. Dus dat zullen we later moeten zien. Een ander punt is, dat ging eigenlijk over twee punten de zaak. Mag je het contract beëindigen? Dat is één. En twee, van wie zijn de masters? Ofwel de opname van de muziek. Over die punten gaat denk ik ook het hoger beroep. En daar zullen dus die argumenten en met name het bewijs daarvoor zal een hele belangrijke rol gaan spelen. Bij platenmaatschappijen. We weten dat die rechten ook juist weer door artiesten of door maatschappijen verkocht worden. Hè? Ook wereldwijd. Dat is gewoon business. Ja, zeker. Het zijn, zeker als je het hebt over muziek die het goed doet, dan kun je best goed berekenen wat dat in de komende jaren gaat doen. En daar wordt een verkoopprijs aan gehangen. Je ziet veel, met name Amerikaanse artiesten, hun muziek verkopen. En die denken, ik strijk daar in één keer heel veel geld mee op en dan zie ik het voor de rest wel. Maar veel beleggings- of pensioenfondsen zitten ook in de muziek, omdat dat toch een vrij steady bron van inkomsten is. Hey, is dit echt iets van de muziekwereld of ziet u het ook in andere branches? Ik ben als advocaat gespecialiseerd in muziek. Ik weet dat fotocatalogie wel eens worden verkocht. En met films zal het ongetwijfeld ook gebeuren. Maar in de muziekindustrie is de laatste tijd veel in het nieuws. En het spreekt ook denk ik wel wat meer tot de verbeelding of het nou over de rechten van Bruce Springsteen gaat. Of over de rechthebbenden van een aantal foto's of films. En misschien dat muzikanten daarin toch bekender zijn.